जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर, जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर, उस दिन से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर, उस दिन से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर, इकरार था सदियों पहले भी। जो तुझसे किया है आज वही इकरार था सदियों पहले भी। दो दिल जब दो इंसानों के मिलकर धड़के थे, उस दिन से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। जिस दिन सूरज की पहली किरण उतरी थी जमीन पर, छोड़ूंगा